Günaydın. Bugün programı otizm ve ateizm ile açıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Adana Otistik Çocuklar Sağlık ve Eğitim Derneği Başkanı Sosyolog Fehmi Kaya'nın yaptığı açıklamalara tepkiler devam ediyor. Hatırlarsınız Fehmi Kaya, otizmli çocukların aynı zamanda ateist olduğunu, beyinlerinde inanç alanının var olmadığını söylemiş, sonrasında ateistlerin ve otizmli olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine sosyal medyada fazlaca yer alan ve tepki gören Fehmi Kaya'ya yönelik bir imza kampanyası başlatılmış. Kampanyanın talebi Kaya'nın özür dilemesi ve istifa etmesi. Ayşe Sarı başlattığı kampanyada Kaya'nın Yüreğir Belediyesi ile ortaklaşa çalışarak kültür evlerinde otistik çocuklara ücretsiz terapi merkezleri açılacağını, burada otistik çocukları inançlı çocuklar haline getireceklerine yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu, otizmli çocukların doğuştan ateist olduklarını, Allah inancını bilmediklerini açıklamasının son derece yersiz olduğunu dile getiriyor. Ayşe, Nisan ayının otizm farkındalık ayı olması bu açıklamaları daha da vahim hale getirmiş. Otizmin ne olduğunu bilmeyen insanların çocuklarımızı ateist olarak görmesine yol açacak süreci başlatmıştır. Otizm ile ateizmi aynı cümlenin içinde kullanmak bir sosyolog için ahlaki olması gerek. Kendisini otizmli çocuklar konusunda uzman sanan ancak bilimsellikten uzak akıl dışı açıklamalarla engelli çocuk ailelerini rencide eden bu kişinin bir an önce özür dilemesi ve istifa etmesi bizleri bir nebze olsun rahatlatacaktır diyerek duygularını dile getiriyor. Tepkiler büyüyüp imza kampanyası ilerlerken konuyla ilgili açıklamada otizm platformundan geldi. Platform sosyolog Fehmi Kaya'nın açıklamaları ile ilgili bir açıklama yayınladı ve toplumda zaten otizmli çocuklarla ilgili ön yargıların olduğunu, buna bir yenisini daha ekleyerek aileleri ve çocukları zor durumlara bırakmasından dolayı kendisini kınadı. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/otizm adresini ziyaret edebilirsiniz. Otizmli çocuklar için mücadele sürerken diğer yandan sokaklarda oynayıp sorunlar yaşayan çocuklar da var. Çevremizdeki insanlardan mütemadiyen yeni nesil çok şanslı olduğunu duyarız. Halbuki yeni neslin şanssız olduğu konular da var. Bu konulardan biri ise şehirde yaşayan çocukların oyun alanlarının olmaması. Çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini tamamlayabilmeleri için oyun olmazsa olmazdır. Fakat şehirde yaşayan çocuklar aşırı betonlaşma ve şehir planlamaları onları düşünerek yapılmadığı için oyun alanlarından da mahrumlar. Bu konuda Eskişehir'den bir kampanya başlatılmış. Kampanyayı başlatan Nurkan Altunel. Eskişehir'in merkez ilçelerinden biri olan Odun Pazarı'nda yaşıyormuş kendisi ve kendisi gibi 10 ila 18 yaş aralığında olan arkadaşlarıyla birlikte futbolu çok sevdiğini ve her gün oynadığını söylüyor. Fakat oynayacak alanları olmadığı için beton zeminde oynadıklarını, beton zeminde oynadıklarında ise yaralanma risklerinin arttığını, çevredeki evlerin camlarının kırıldığını ve yaşlıların çok ses yaptıkları için kızdığını söylüyor. Kampanya çocukların özgürce hoplaya, zıplaya ya da ses çıkartarak oynayabilmelerinin en doğal hakları olduğunu, bu sebeplerden dolayı Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi'nden beldelerine halı saha yapılmasını talep ediyor. Kampanya hakkındaki daha fazla bilgiye change.org/odunpazarinahalisaha adresinden ulaşabilirsiniz. Şehirlerde ulaşımın hızlı sağlanabilmesi için bazı yollara yaya geçidi yapılmıyor. Bu tür yollarda yolu diğer tarafına güvenli bir şekilde geçmek için alt geçit ya da üst geçitleri kullanmamız gerekiyor. Eğer İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız metroya ya da metrobüse inip binerken alt geçit ya da üst geçitleri sık sık kullanıyorsunuzdur. İşten çıkış ya da gidiş saatlerinde ne kadar yoğun oluyorlar değil mi? Bu konuda İzmir'den bir kampanya başlatılmış. Kampanyayı başlatan da Tuğberk Beşer. Her gün İzmir metrosu Halkapınar aktarma istasyonunu kullanan binlerce insanın eziyet çektiklerini ve gidecekleri yere geç kaldıklarını söylüyor. Ayrıca engelliler ve yaşlılar için asansör bulunmadığını da sözlerine ekliyor. Kampanya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Halkapınar Aktarma İstasyonu Köprüsü'nün genişletilmesini, yürüyen merdiven yapılmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye change.org/Halkapınar Köprüsü'nü genişletesin adresinden ulaşabilirsiniz. Halkapınar Köprüsü genişletesin. İstanbul'da her gün binlerce insanın kullandığı, yaz aylarında yolcuların martılara simit atmak için birbiriyle yarıştığı, sahildeki İstanbulluların çayını içerken bir yandan göz ucuyla takip etmekten kendisini alıkoyamadığı, İstanbul'un sembollerinden biri olan İstanbul Şehir Hatları vapurlarıyla ilgili bir kampanya başlatılmış. Kampanyanın başlatıcısı Ömer Kanipak, bakalım ne diyor? Şehir hatlarının vapurları her gün İstanbul'un iki yakasını da kullanan 150 bin insan için diğer toplu taşıma araçlarının aksine oldukça huzurlu ve zevkli bir yolculuk imkanı sunuyor. Lakin gemilerdeki modernizasyon süreci ile birlikte hiç ihtiyaç olmamasına rağmen pek çok gemideki yolcu salonlarına TV üniteleri yerleştirildi. Televizyon yani. Hangi kanalın gösterildiği bir yana, vapurlarda nereye otursanız oturun kaçınamayacağınız bir televizyon yayınına maruz kalmak, gündelik hayatımızın içinde kısa da olsa kendi düşüncelerimizle baş başa kalmak hakkımızın gasp edilmesi demek diyor. Toplu taşıma araçlarında herkese aynı televizyon veya radyo yayını yapmanın günümüzün mobil teknolojik imkanlarıyla modası geçmiş ve rahatsız edici bir uygulama olduğunu da sözlerine ekliyor. Kampanya şehir hatları vapurlarında huzurlu yolculuk ortamının yeniden sağlanması için vapurlardaki televizyon ünitelerinin kaldırılmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için change.org/tvsizvapur adresini ziyaret edebilirsiniz. Büyük harflerle tvsizvapur. Sıradaki kampanya EPDK'ya yönelik başlatılmış, yani Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'na yönelik. Talebi temel kullanımlara yetecek kadar enerji ve suyun ücretsiz olarak halka sunulması. Ali İsmet Uzun'un başlattığı kampanya ile yaşam hakkının ön koşulsuz tanımlanması ve herkese sunulması gerektiğini vurguluyor. 10 metreküp su, 100 kW elektrik, 150 metreküp doğalgaz. Bu limitlere kadar ücretsiz olmalı diyor. Üzeri kademelendirilerek ücretlendirilmeli, kaçak kullanımı engellemek ise ayrı bir konu. Bu ilgili kurum ve kuruluşların ticari ve kolluk sorunudur. Sapla samanı karıştırmadan insana insan olduğu için yaşam hakkı verilmelidir. Limitler konfor sürmek için değil, hayatta kalmak içindir. Zaten az limitler verilmiş. Günümüz oluşturulmuş şartları maalesef ortada. Gelecek insani değerlerin ötesinde fayda maliyet şeklinde dizayn ediliyor diyerek durumu ve olası çözümleri anlatıyor. Ali son söz olarak da suistimal edenler olmayacak mı, varsın olsun, bu da bir ön koşul olsun diyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/koşulsuzyaşamicin adresinde. Değişimin hayatın bir parçası olduğu, vapurlarda bize dayatılan televizyon yayınları gibi gasp edilen huzurlu anlarımızın dahi fark edilerek değişime vesile olduğu bir gelecek dileğiyle esenlikler.